Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat de morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Simeon și acel din preună cu dânsul, a cărora pomenirea să vârșim ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și fărâna și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, fiindcă astăzi este și lăsatul sec de postul Sfinților Apostoli, Sfinții Părinți au binevoit ca să pună duminica Sfinții, a tuturor Sfinților Părinți în serbarea de astăzi. Iar acești Sfinți Părinți, cine au fost ei? Pe unii mai știm din viețile Sfinților, iar alții sunt necunoscuți nouă, murind acolo unde Dumnezeu a binevoit să-și ducă ostenelele până la adânci cărunteți, numai pentru apărarea numelui lui Dumnezeu. Sfântul proroc Isaia spunea, deci cu sute de ani înainte de venirea Mântuitorului, referitor poate la această duminică: veselește-te cea stearpă care nu nășteai. Iar Ana prorocița spunea, cea cu mulți fii a stârpit, iar cea stearpă a născut 7 fii. Acești 7 fii nu erau altcineva decât sfinții a cărora pomenire o să vârșim astăzi, care îi putem, după viața care au dus-o, să-i categorisim în cele 7 cete. Oameni care s-au călit la acest foc al Duhului Sfânt și la războiul acesta cumplit, întreit, al trupului, al lumii și al diavolului. Vedeți că întotdeauna când vrei să faci ceva frumos și nobil în viață, cu grea osteneală și multă sudoare poți să faci, chiar uneori nici să nu poți să vârșești până la capăt ceea ce vrei să întemeiezi. Dar Biserica lui Hristos, care încă mai subzistă în zilele acestea apocaliptice, în zilele acestea atât de alunecătoare duhovnicește, numai Dumnezeu și cei ce au adus-o până în zilele noastre, dreaptă, cinstită, știu cum a fost adusă, ca un mărgăritar de neprețuit. Iubiților credincioși, plină e lumea de biserici, numite biserici, dar în una singură lucrează Duhul Sfânt. Și nu după cum este ecumenismul de astăzi, că în toate bisericile există mântuire. Dacă ar fi exista în toate bisericile mântuire, atunci am putea zice cum a spus Sfântul Apostol Pavel: zadarnică ne este credința și zadar este făgăduința lui Dumnezeu. Dacă răsfoim viețile Sfinților, ne coborâm pe axa timpului până la Hristos și după Hristos la proroci și toți cei ce au murit pentru apărarea numelui lui Dumnezeu, ne cutremurăm din toată ființa noastră și ochii nu ar mai înceta să slobadă lacrimi pe ce temelie de jertfă umană s-a întemeiat Biserica lui Iisus Hristos, în care subzistă mântuirea omului. Vedem pe Sfinții Părinți semănați în toată lumea, umpluți de Duhul Sfânt prin a lor voință, curățindu-și viața, cât mai cinstită și mai demnă pentru cele duhovnicești. Iubiților credincioși, după cum ați auzit și în cuvântul de astăzi la Sfântul Apostol, cum se uscau prin pustii, încrăpăturile pământului nu-și precupețeau viața, nici sănătatea, nici avere, nici nimic din cele chemătoare trupești pentru a merge în lume și a propovădui cuvântul adevărului și pentru a pecetlui cu sângele lor ceea ce aveau de îndeplinit, deci propovăduirea cuvântului împărăției lui Dumnezeu. Iar despre aceștia, pe a căror osteneli și sânge s-a zidit Biserica lui Hristos, îi arată cum au fost Mântuitorul. Deci Mântuitorul le-a arătat prin ei până în zilele noastre cum trebuie să fie acela care să se bucure că nu a trăit în zadar, că vremea nu a trecut pe lângă el ca peste un necuvântător, că nu pentru acela a fost aici raiul, aici iadul. Deci iată modelul în scurte cuvinte și foarte înțelepte cum trebuie să fie un om demn de mântuirea lui Dumnezeu. Că cel ce nu va mărturisi de mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Deci între Hristos care a murit și cu sângele Lui ne-a răscumpărat din slova legii, spărgând gheara morții și predându-ne legea nouă care este jertfă de laudă și atât de ușoară și frumoasă. Iată, s-a făcut acest legământ cu omul, deci eu am venit trimis de Tatăl Ceresc. M-am întrupat închis merit, luând haină de om, haina cărnii, a trupului de om, și l-am mărturisit pe Tatăl Ceresc în fața acestui neam păcătos și preacurvar, cum spunea Mântuitorul. Și tot ce a mărturisit în fața oamenilor a pecetlit cu sânge că nu s-a întors de la mărturisirea care o făcea în fiecare clipă a vieții sale pământești, nici măcar o centimă să dea înapoi. Și dacă i s-a pus în fața pașilor vieții sale pământești, moartea a trecut prin moarte, pecetlind cu sânge de pe muntele Golgota ceea ce a spus și a mărturisit, cea mai sfântă și demnă și nobilă totodată mărturisire, pecetluire a ceea ce crezi și ești convins că este adevărul ceea ce crezi. Deci iată că Hristos nu s-a lepădat în fața oamenilor de niciun moft, niciun motiv și nici de frică nicicum. Deci cel ce mă va mărturisi în fața oamenilor și Hristos în ceasul judecății va mărturisi în fața Tatălui Său cel Ceresc. Că acesta într-adevăr, iată, m-a mărturisit în fața oamenilor. Și cel ce se va lepăda de mine în fața oamenilor și eu mă voi lepăda de el în fața Tatălui meu care este în ceruri. Cuvinte groaznice care poate pentru oameni care sunt doar de suprafață în cele duhovnicești, trec pe lângă urechile lor și nu influențează cu nimic în ființa lor. Dar atunci când vor fi puși în față, în față cu sângele de pe Golgota în ceasul judecății, atunci va fi cu adevărat scrâșnirea dinților și durerea cea amară. Deci Hristos și-a vărsat sângele pentru tine, omule, să-L mărturisească pe Tatăl Ceresc, care era împărțit de către iudei, cărora s-a revelat printre idoli și a pecetlit cu sânge și tu te lepezi. Și să vedem de ce se leapă de omul. Se leapă de datorită fricii de om și datorită iubirii de sine. Aceste două prihane care nu merg de la zidirea lui ca om de la naștere, ci vin în om prin propria lui voință. Datorită acestor două se leapă de omul de Dumnezeu. de frica oamenilor să leapădă de credință și de iubirea de sine, care înseamnă iubire carnală, să leapădă de dragostea de Dumnezeu. Dragoste cu care ne-a iubit Dumnezeu pe noi și știm bine cum ne-a iubit. Deci, iată, iubiților credincioși, că în continuare spune Mântuitorul că cel ce va iubi pe tată sau pe mamă sau pe soră mai mult decât pe mine, numește mie vrenic. Și cel ce nu-și va lua crucea sa și să se lepede de sine, să vină după mine, nu este mie vrednic. Atât de categorice și concise sunt aceste cuvinte, aceste modele de cum trebuie să fie omul, încât că la judecată nu mai are loc de întors. Nu se poate merge superficial la judecată, că milostivirea lui Dumnezeu merge până într-o anumită măsură. Dar nu poate să meargă 100% milostivirea lui Dumnezeu, iar tu ai fost un nimeni și un nimic față de Dumnezeu în zilele vieții tale. Oare Hristos se contrazice când spune în Decalog că să iubești pe tatăl tău și pe mama ta? Era literă de lege. Iar atunci când propovăduia în lume, spunea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aceasta de vei face va fi plinirea legii, cum spunea apostolul. Iar din coace spune că dacă îl iubești pe tată și pe mamă și pe soră și pe aproapele mai mult decât pe Hristos, nu ești nu-i vrednic. Să nu credem că este o contrazicere a ceea ce a spus înainte legea veche și ce a spus Hristos acum, ci metaforic spune aceste lucruri, că tată, mamă, soră sau alt motiv pentru care tu te legi cu inima, cu această dragoste, din care sorbi dragostea lui Dumnezeu, nu este altceva decât ceea ce te depărtează de Dumnezeu. Și în alt context, dacă tatăl tău, mama ta, sora ta și toate celelalte ființe iubite ție te vor trage înapoi de la dragostea lui Dumnezeu, iar tu te vei duce după ei, atunci evident că nu ești vrednic de dragostea lui Dumnezeu. Și vedem în viețile sfinților cum fii se lăsau de părinți care erau idolatri sau trăiau în mocirla păcatelor și de acolo îi chema și pe copiii lor care tânjeau după viață curată. Sau vedem părinți care îi chemau, fiind creștini, îi chemau pe ceilalți iubiți ai săi ca să vină după el spre dragostea lui Hristos și nevenind se lepădau de ei. Deci așa să înțelegem, nu în fața propria cuvântului, că de acum să ne urâm tata, mamă, soră și cu ochelari de cal să mergem spre dragostea de Dumnezeu, ci numai atunci când tată, mamă, soră, sau cum îmi spune în alt context, avuție, bogăție, te trage de la dragostea de Dumnezeu, umplându-ți mai mult sufletul acela decât dragostea de Dumnezeu, mai bine te lepezi de acelea și să fii în comuniune cu Dumnezeu. Și ca să fiu mai pe înțeles, în căsnicile dumneavoastră, când altă persoană decât cea legitimă îți umple ființa, ați văzut cum începe depărtarea de cealaltă care cândva ți-a fost iubită? Deci așa să înțelegem și dragostea de Dumnezeu. Dacă iubirea de sine sau cea care este antagonică dragostei de Dumnezeu, frica de oameni, îți cuprinde ca într-un corset ființa ta, iar tu nu te lupți, evident că nu poți să fii vrednic de dragostea lui Dumnezeu. Vedeți pe frontul de luptă acel care merge până la sfârșit prin iureșul gloanțelor, periclitându-și viața sa, sănătatea și toate celelalte, dar pentru dragostea cu care a pornit la război, pentru scopul nobil, iată că merge înainte. sau în viața noastră cotidiană, un elev care știe ce vrea și cum trebuie să învețe, nopți albe face pentru a-și merge până la capăt în drumul care l-a pornit. Deci așa să înțelegem cel ce va mărturisi pe Dumnezeu și cel ce va iubi pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Hristos, acela nu este lui vrednic. Atunci când Mântuitorul spunea acest model apostolilor, apostolul Petru imediat îl întreabă pe Mântuitorul: Doamne, noi toate le-am lăsat pentru Tine, ce ne va fi nouă? Evident că el întreabă ca un neștiutor, că ei încă nu erau înțelepțiți întru totul prin venirea Duhului Sfânt, după cum au fost, de grăiau în limbi și înțelegeau cele duhovnicești. Și atunci Mântuitorul, ca să-i lumineze, le spune: voi cei ce mi-ați urmat mie într-o a doua naștere, dar până la moarte veți ședa pe cele 12 scaune ale seminției lui Israel, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Oare și aici se contrazice că știm că judecata va fi a lui Hristos? Oare va fi un complet de judecată în care vor fi și cei 12 apostoli judecând pe iudei? Nu, ci este suficient cei 12 apostoli care erau din neam iudeu să stea în completul de judecată și văzându-le faptele și mărturisirile care le-au făcut, ei iudei fiind, dar întorși la creștinism, cei care s-au lepădat de Hristos se vor rușina. Deci le este suficient ca să privească pe toți apostolii, cele 12 seminții ale lui Israel, și atunci nu le mai trebuie alt cuvânt de judecată. Că fiecare om instinctiv caută să se scuze: Doamne, n-am știut, Doamne, eu n-am fost înțelept să citesc, sau am fost neputincios și nu am putut să-ți urmez ție. Și atunci fiecare va veni și îi se va arăta aceluia ce încearcă să se scuze, o scuză murdară și nedreaptă, din cauza că Dumnezeu, care știe putința și neputința omului și știe să citească în inima omului, nu poate să adoarmă în ceasul acela când tu, mișelește, încerci ca să te scuzi în fața judecății lui Hristos. Iar când spune celă ce își ia crucea sa și să se lepede de sine și să meargă după Hristos, acela este vrednic, simbolizează calvarul unui creștin semănat acolo unde este el lăsat de Dumnezeu în lume și trece peste toate cele care îi stau împotrivă de a merge înainte, mărturisindu-L pe Hristos. Spunea înțeleptul Solomon că cei păcătoși spun celui drept: vino cu noi, pune-ți soarta ta cu noi și punga, da, pune-o cu noi să ne fie nouă un sac și o pungă nouă. Vino ca să-l îngropăm pe cel drept în pământ și să-i jefuim avuția lui. Deci iată, antagonic legii lui Dumnezeu, te cheamă lumea ca într-un furtișac: vino cu noi la nedreptate. Deci a te lepăda de sine îți înseamnă a nu-ți mai umplea ființa cu nimic din cele materiale și evident că toată ființa ta, toată inima ta, tot cugetul tău va fi umplut de dragostea de Dumnezeu. Și atunci, într-adevăr, se face acel liant puternic între om și Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, iată că cei ce au făcut după acest percept al lui Hristos, le spune Hristos: însutit vor lua și viața veșnică vor moșteni. Ca în finalul pildei de astăzi să încheie că cei din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Oare noi pentru ce ne ostenim în lume vedem că toate rămân deșarte când, datorită bătrânețelor, ne cad în disgrație? Podoabele cu care te lăudai în tinerețe, aurul, mâncărurile și toate cele îmbietoare lumește scad în disgrație. Te lupți cu tine însuți și te uiți ca orbul pretutindeni în jurul tău să găsești un strop de sănătate. Deci să văd că acesta după care noi alergăm o viață întreagă, zi de zi și noapte de noapte, toate cad în disgrație. Ce rămâne? Rămâne cum ți-ai folosit timpul către cele duhovnicești. Și atâta de bun este Dumnezeu că în cumpăna dreptății știe câtă milostivire să stoarne, dar măcar să te vadă că te muncești din ființa ta să faci ceva. Cel care este leneș îi vor vedea pe cei din pustie care se osteneau uscându-se flămânzi ca să apere numele lui Dumnezeu în post și în rugăciune. Cei iubitori de argint vor fi rușinați de mari bogătași ai lumii care și-au lepădat aurul și argintul și au mers urmându-L pe Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, până nu te lepezi de sine, niciodată nu poți să pui o temelie sănătoasă către cele dumnezeiești. Vedeți dumneavoastră un lucru tare gingaș, ceea ce este în om de obicei, acest sentiment de iubire între aproapele tău, între ființa ta iubită din casă, între un prieten și extrapolată către Dumnezeu, își are o origine dumnezeiască. Ce-au făcut diavolul și evreul după Hristos? Această scânteie, această sămânță de dragoste care se poate aprinde ca un foc să-ți prindă toată ființa de dragoste de Dumnezeu, au căutat-o în groape sub un morman de frică de Dumnezeu și de iubire de sine. Că vedem în viețile sfinților în antichitate când erau duși creștinii la moarte prin cele mai grele chinuri doar să smulgă un singur cuvânt ighemonii din gura lor, că se leapădă de Hristos. Sau măcar să arunce o babă de tămâie în fața focului care, în focul care ardea în fața idolului și era de ajuns. Era capitularea lui creștinească. Sau când îi jucam ca într-o fata morgana acele îmbietoare trupești și atunci se le păda. Deci atunci te dovedești că ești cu adevărat un om puternic când nu te compromiți cu acestea atât de trecătoare. Și avem înaintașii noștri care s-au dus prin războaiele cele mai cumplite apărând numele lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, acest sentiment de iubire de Dumnezeu care se vede din ce în ce mai rece datorită vremurilor atât de tulburi din toate punctele de vedere, și politic, și social, și militar, și toate degenerează în cele duhovnicești, acestea smulg pe om ca pe un falnic copac din pădurea, din pământul în care a fost sădit să rodească strugure bun, că este vie a lui Dumnezeu. S-au semănat în lume atâtea erezii. Este erezia pelagienilor care spun că mântuirea este numai cu harul lui Dumnezeu. Iar calvinii și luteranii spun că e numai cu voința lui Dumnezeu. Deci nici una, nici alta nu este adevărată, fiindcă nu este nici credință fără faptă, nici faptă fără credință. Că fără Hristos, după cum a spus Mântuitorul, nu veți face nimic. Deci fără de mine nimic nu veți săvârși dacă Dumnezeu nu toarnă dar peste ceea ce tu vrei să faci. Iar când spune cel ce voiește ca să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Deci cel ce voiește aici, ce presupune? Voința. Iată, vreau, Doamne, adică din ființa ta vreau, Doamne, să-ți urmez calea prin porunci, respectarea poruncilor tale, care le vedem că nu sunt grele. Că atât de frumoasă este ortodoxia, atât de ușoară este dacă tu încerci ca să te miști spre cele dumnezeiești, evident că totul îți pare ușor. Ați văzut când cineva scade în disgrație și începi să-l urești și ce face bun nu este bun. Dacă ți-ar aduce un buchet de flori, îl vezi ca spin. Și dacă ți-ar da un pahar de apă, crăpându-ți fierea de sete, nu este bun, că este de la dușmanul care îl urăști de moarte. Dar când începi să iubești și un spin, dacă ți-l dă numele de floare, îl primești ca pe o floare. Deci dacă te cerți cu Dumnezeu datorită păcatelor în care zaci, evident că nu poți să-ți pui o temelie puternică. Că cei dintâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi dintâi, cred că acum se concretizează cel mai puternic. În cuvântul de suprafață îi găsim pe iudei cărora, după cum spune apostolul, li s-au încredințat cuvintele și tainele lui Dumnezeu. Deci erau cei dintâi. Și iată-i că au ajuns cei de pe urmă. Și cei de pe urmă care nu aveau cunoștința de Dumnezeu au ajuns cei dintâi. De multe ori mă uit la dumneavoastră și în alte biserici, în general, și cei dintâi care l-au cunoscut pe Dumnezeu încă de la naștere, părinții lor fiind în dreapta credință, iată ajung cei de pe urmă. De ce? Atât de înșelați au rămas încât că pentru chemările cele din lume care sunt îmbietoare și se varsă ca veninul șarpelui în Edem, în urechea ta, Evă sau Adam, acesta te cântă și te trag, te fură zi cu zi, pic cu pic, spre cele îmbietoare, trântindu-te în final în mocir la păcatelor. Și vedem ca într-un paradox pe cel care deja nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, de acolo din acea mocirlă se ostănește cu sudorile ființei lui și când află izvorul cel adevărat, cu adevărat devine cel din tâi. În felul acesta se tâlcuiește pilda de astăzi. Dacă tu nu pui voință, nu te lepezi de sine, vei fi mai aspru pedepsit, că nu vei merge doar că ai fost etichetat, sunt creștin în dreapta credință. M-am închinat, am spus o rugăciune, dar mintea cine știe ce la afaceri ți erau, s-au împurtat o haină călugărească și pe dedesubt eram mai rău decât cel ce zace în mocirlă. Deci până nu te lepezi din toată ființa ta, atunci nu poți să îți sedimentezi acea temelie pe a cărei granit, pe a cărei credință îți vei înălța edificiul pentru de dincolo. Iubiților credincioși, cred că pilda de astăzi ne învață cum să fim oameni destul de aprinși către cele dumnezeiești, să nu mai fim superficiali. Că la vremurile acestea au ajuns oameni superficiali ca apa călduță, care nu este bună de nimic. Sau cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, mai reci ca cenușa și mai ologi decât mortul. Vedeți că omul din instinctul lui caută să cumpere mult cu nimic. În cele duhovnicești nu se poate așa ceva. Până nu te ostenești din cele ale tale, trupești și sufletești, nu vei putea să câștigi împărăția lui Dumnezeu. Mai degrabă, cred că desprindem această metamorfozare a omului spre cele rele prin nebuniile lumii de astăzi. Nu vreau să fac politică ca de obicei, cum m-ai scuz, sau să denaturăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar îmi amintesc când era țiganul acela la Cluj, Stoica cu Caritasul, care de fapt era în față, câtă lume a nebunit aceea. Cum au fost oamenii înșelați? Pe ce? Pe prostia din inima lor. Acest instinct de a se îmbogăți cu nimic. Pui un leu și iei 10. Dar de fapt, prin alte culise, se jefuia omul și pe drept l-a jefuit. A profitat de naivitatea lui. Că cei care într-adevăr s-au îmbogățit și-au distrus familia, că nu era o îmbogățire curată. Sau prin nebunile de astăzi cu dobânzile la bănci. Vedeți cum se sărăcește lumea. Și de aici putem extrapola ideea până la cele carnale, cum joacă momeala în fața omului și omul fiind slab în cele duhovnicești, imediat este vânat și apoi este distrus, călcat în picioare și numai dacă mai rămâne o scânteie din el curată, se poate regenera spre cele duhovnicești. Deci, dragilor credincioși, pilda de astăzi ne arată, ne învață ca pe niște copii cum să fim cât mai categorici în cele duhovnicești. Să nu te cânte nici banul, să nu te cânte nici argintul, nici plăcerile celelalte, nici minciuna și nimic din celelalte. Dacă ai ceva pentru Dumnezeu, ține-l acolo într-o cămăruță a ființei tale, să fii numai tu cu Dumnezeu și să nu intre nimeni peste acea dragoste de Dumnezeu. Că atât de mare este Dumnezeu, El care știe să citească în inima ta, văzându-ți că te ostenești să ții picul acela de dragoste către El, El știe să toarne acolo milostivirea sa cea dumnezeiască. Oare, dragilor credincioși, la veacul acesta atât de nebunatic, vedem cât de grea este mântuirea și totodată cât de ușoară. Dar oare cine va înțelege acest cuvânt dumnezeiesc? Cine se va lupta cu sineși? Cine se va lupta cu patimile carnale care sunt atât de încetățenite în inima omului de astăzi? Îmi amintesc de gogomăniile care a putut să le spună vicarul Patriarhiei blamându-mă în acel ziar, declasându-ne că suntem niște fanatici și că Părintele Flavian propovăduiește suferința. Dar l-aș întreba pe acel om care poartă un dar al lui Dumnezeu și este învățătorul lumii creștine și povățuitorul unei turme cuvântătoare de care va da seama în fața lui Dumnezeu. Și mai ales că este călugăr. Oare când spune aceste lucruri, că suntem fanatici și secte, l-aș întreba tu, omule, în ce te arăți că ești călugăr, dacă pentru noi care ne luptăm ca să ținem cât de cât viața călugărească, ne consideri fanatici, înseamnă că tu ești un laic. Probabil că merge în alte cărări. Oare nu vor veni la judecata acestui om făcându-mă pe mine fanatic și că propovăduiesc suferința? Sfinți apostoli, Hristos care a murit pentru ceea ce a mărturisit, cei care s-au uscat în crăpăturile pământului, cei care au suferit atâtea patii mărturisindu-L pe Dumnezeu și apărând numele lui Dumnezeu, ochi scoși, ciuntiți, piei smulse de pe ei, sau cei care au purtat piei de capră, cei care mâncau odată la o săptămână, cei care dormeau pe pământul gol, cei care purtau pe dedesubt lanțul și purtau atâtea și atâtea, nu vor veni, omule, să te mustre când își vor arăta nevoințele lor. De aici, iubiților credincioși, cred că îi putem face un concept, îi putem da o notă de cum își poartă viața călugărească. Deci, iată omul cum se prinde prin propriile lui cuvinte. Oare ce propovăduiesc mai mult decât, bine mă știți, să ne întoarcem măcar cât de cât spre cele dumnezeiești? Că vedeți dumneavoastră tinerilor, care ne cunoaștem de când erați mici și gângureați în fașă, neascultând v-ați înnecat undeva în pașii vieții voastre mocir la păcatului și tot aici veniți. Părinților care n-ați ținut cont de creșterea copiilor atunci când a trebuit, iată acum vă confruntați cu probleme grave. Lacrimile nu vi se mai usucă de pe obraj, fiindcă vă vedeți copilul furat de chemările acestea, cum se leapădă în fața ochilor dumneavoastră de Hristos, călcând în picioare porunca lui Dumnezeu. Deci tu ca părinte te întorci și îl mărturisești pe Hristos, că vii de acolo de jos și știi ce mocirile acolo, iar copilul tău atât de caz, de inocent, care i-ai dat viață și l-ai crescut ca pe un odor al tău, el se îngroapă în mocirile din care tu abia te-ai ridicat, sfidându-te, sfidându-ți cuvântul și osteneala și căruntețele vieții tale. Oare nu te întorci cu furie spre acela? Deci, dragilor credincioși, fiindcă astăzi este ultima zi când se mai mănâncă de dulce, încercați fiecare din dumneavoastră, cu puterile dumneavoastră, să țineți acest post care este destul de ușor. Se mănâncă ulei în fiecare zi, cu excepția la miercurea și vinerea, și atunci când cade sărbătoare, se mănâncă ulei. Se mănâncă pește sâmbăta și duminica. Este o vreme ușoară, plăcută. Oare ce mofturi să ne mai facă Dumnezeu ca să ne îndreptăm spre Dumnezeu? Deci, haideți să ne ostenim puțin, haideți să încercăm să ne luptăm cu noi înșine, măcar din curiozitate. Nu că spun eu, să vedem perceptul acesta creștinesc, care mi se aplică mie și prin acesta, păstrându-le, știu că îmi recopăr împărăția lui Dumnezeu din care am căzut. Măcar să te luți cu tine și să te vezi cine ești. Să te vezi cum poți să postești o săptămână, apoi a doua și o să vedeți cum Dumnezeu lucrează în sufletul și în trupul tău. Că jertfa de laudă, dacă nu este îmbinată cu jertfa de osteneală frutească, nu poate face un lanț. Nu poate să fie doar un logos interminabil a lăuda pe Dumnezeu din cuvânt, iar trupește nu ne ostenim deloc. Ne îmbuibăm de toate cele trupești și în rest suntem numai morți. Dragilor credincioși, Bunului Dumnezeu să-i dăm în toate clipele vieții noastre slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Am fost anunțat că n-a prea simțit un mitropolit, ne va onora cu slujba sa arhierească peste 2 săptămâni, iar peste 3 săptămâni va fi canonizarea mitropolitului Glicherie, trecut între sfinți datorită vieții lui ascetice și frumoase, plină de minuni dumnezeiești. Bunului Dumnezeu în veci, slavă, amin.